Haydi. Çimen kalksın yukarı, gönlüm sevdi birini. O da çıktı dul karı, o da çıktı dul karı. Eri dağlarım karı, çimen kalksın yukarı, gönlüm sevdi birini. O da çıktı dul karı, o da çıktı dul karı. Karımudun yarısını severim sarısını, ettim başıma bela elin dul karısını. Karımudun yarısına bak hastayım sarısına, ben nasıl gönül verdim elin dul karısına. Karımudun yarısını severim sarısını, ettim başıma bela elin dul karısını. Karımudun yarısına bak hastayım sarısına, ben nasıl gönül verdim elin dul garisina, elum dul garisina. Her kuşun eti yenmez, yense de bir tat vermez. Dul karıdan adama hayatta fayda gelmez, kardeşim fayda gelmez. Her kuşun eti yenmez, yense de bir tat vermez. Dul karıdan adama hayatta fayda gelmez, kardeşim fayda gelmez. Armudun yerisini severim sarısını, ettim başıma bela elin dul karısını. Armudun yerisine hastayım sarısına, ben nasıl gönül verdim elin dul karısına. Armudun yerisini severim sarısını, ettim başıma bela elin dul karısını. Armudun yerisine hastayım sarısına, ben nasıl gönül verdim elin dul karısına. Elin dul karısına. İçeriden yakar seni, kullanır atar seni. Güvenme dul karıya, bir anda satar seni de vallahi satar seni. İçeriden yakar seni, kullanır atar seni. Güvenme dul karıya, bir anda satar seni de kardeşim satar seni. Armudun yarısını severim sarısını, ettim başıma bela elin dul karısını. Armudun yarısına hastayım sarısına, ben nasıl gönül verdim elin dul karısına. Başıma bela elin dul karısını. Armudun yarısına hastayım sarısına, ben nasıl gönül verdim elin dul karısına. Elin dul karısına, elin dul karısına, elin dul karısına.